kinga na penda zoto pema kanisi le kinga uringa mama eloko yodie maladi damu na yoka motema o motema na kota taze vola mama na kokite ubogo na mipoma Nangai, kuringo nangai yalembinga. Na penda nzoto pema kanisi le kingai. Kuringa mama, eloko yodie. Maladi damu na yoka. Motema o motema. Na kota taze vola mama, na kukite ubogo na miboma. Sundolanga oye oye o nyoso na monaka bombanda mama nalinga kate oye oye o nako katevo bolingonanga yo sundolanga oye oye o nyoso na monaka bombanda mama nalinga kate oye oye o nako katevo Oh,